Ну а наперадзе ў нас заключныя старонкі казкі Алеся Бадака пра малпачку Чыту і яе сяброў. Апошняя гісторыя пра тое, што прыдумала малпачка, калі ёй стала не хапаць бананаў у пушчанскім лесе, чытае артыстка Ліка Пташук. Як у малпачкі з'явіўся свой агарод. Чыта выйшла з доміка і ўселася на ганку. Выраз твару яе быў неўраўнуючы, як у старажытнага матэматыка Піфагора, калі той абдумваў сваю славутую тэарэму. Але Чыта ніколі не чула ні пра Піфагора, ні пра яго тэарэму, таму нават і не здагадвалася, каго ў гэты момант нагадвала. Калі б Чыта пасядзела так яшчэ з паўгадзіны, магчыма, яна зрабіла б якое-небудзь вялікае адкрыццё, і яно праславіла б малпачку на ўвесь свет. Але вось тут прыляцела сарока. Сарока тым больш не чула ні пра Піфагора, ні пра яго тэарэму, відаць, таму і твар малпачкі ёй здаўся не так разумным, як проста сумным. «Ты чаго галаву павесіла?» – затрашчала сарока. «Усе радуюцца! Неба распагодзілася, што хутка лета!» «Адна ты, як не жывая!» Чыта ўзняла вочы на сароку і спытала. «А ў вашым лесе растуць бананы?» «Чаго няма, таго няма. Хоць лета, хоць зіма», – адказала сарока. «Клёны есць, дубы ёсць, сосны есць, елкі ёсць», – стала яна пералічваць. «А вось бананаў няма». «І апельсіны не растуць?» – ужо без ніякай надзеі ў голасе спытала Чыта. «Чаго няма, таго няма. Асіны ёсць, ясені ёсць. Грабы ёсць, бярозы ёсць. Спрабавала я лісця вашых бяроз, но ніякага ж смаку», – зморшчылася малпачка. «Вядома, бярозавай кашай сыты не будзеш», – пагадзілася сарока. «А я гляджу, што ты зблажэла ўся. Трэба табе агарод свой пасадзіць, а то прападзеш. Зямлі тут хапае, бяры не хачу». «Агарод? Каб я цэлымі днямі, як заяц, корпалася ў зямлі? Ні за што», – адказала малпачка. «Прызнацца, я таксама ні разу не трымала. Ні матыкі, ні грабель, але колькі мне, старой сароцы, трэба. Скарыначку хлеба на дзень і ўвесь мой наедак. А калі да яе кубачак чаю, о, больш нічога і не пажадаю». «Скарыначку хлеба», – ускрикнула Чыта. «Калі я трапіла сюды, у мяне быў поўны халадзільнік бананаў, апельсінаў, яек, арэхаў, а цяпер ён пусты, хоць сама ў яго залазь». «Ну, арэхаў ты ў нашым лесе можаш назбіраць», – разважліва сказала сарока. «А вось, каб заўсёды мець свежыя яйкі, трэба як ліса курэй разводзіць, а іх зернем трэба карміць». «А каб зернем карміць, трэба спачатку ячмень пасеяць. Значыць, без свайго агароду ўсё роўна не абысціся». «Толькі не гэта», – заматляла галавой Чыта. «З раніцы да вечара нешта садзі, нешта сей, палівай, праполвай». «І не кажы», – падхапіла сарока. «Тут пакуль скарыначку хлеба знойдзеш, паўсвета аблётаеш, 7 патоў сцячы, а потым 8-м вочы залье. А колькі мне, старой сароцы?» «Паслухай», – перабіла Чыта, – «а што, калі мне паспрабаваць мяняцца з зайцам ці лісою?» «Чым?» – спытала сарока. «Ну, я лісе. Напрыклад, магу даць што-небудзь са свайго гардэробу, зайцу што-небудзь з мэблі, а яны мне ўзамен яйкі, яблыкі, моркву, капусту». «Так можна зусім застацца без гардэробу і без мэблі, а то і без сваіх харомаў», – мутра зауважыла сарока. «Чым тады будзеш мяняцца?» Чыта на гэта нічога не адказвала, а яе твар зноў зрабіўся такі, як у Піфагора, калі той абдумваў сваю славутую тэарэму. Вестка пра тое, што Чыта галадае, хутка разнеслася па ўсёй пушчы. У той жа дзень зубар, бусел, заяц, ліса, вавёрка і сарока сабраліся на палянцы, каб вырашыць, як дапамагчы малпачцы. «А ў мяне засталося крыху леташняй морквы», – сказаў заяц. «Як-небудзь да новага ўраджаю датрываю». «А ў мяне ёсць арэхі», – прызналася вавёрка. «Я чула, яна любіць арэхі». «А ў мяне куры нядаўна пачалі несціся», – паведаміла ліса. А ў мяне быццам была скарыначка хлеба, неахвотна прамовіла сарока. Ай, не ведаю, праўда, дзе. Ай, я сёння паўсюль яе шукала, ледзь крыло не зламала. Яна была такая ўжо маленечкая. Ай, што не адразу знойдзеш. Стойце, стойце, перабіў сароку зубар. Гэта не выйсце. Трэба думаць не толькі пра сённяшні, але ж пра заўтрашні дзень. Правільна, сказала сарока. Заўтра і ў нас саміх можа не быць і крошкі хлеба. Хто нам дасць яшчэ? Хто нам дапаможа? Ва ўсялякім разе не чыта. У яе ў самой, о, пустой карыта. Памаўчы, раўнуў зубар. Прычым тут карыта? Сама ты ніколі не прападзеш, бо нюхам чуеш, калі ў каго на другім канцы пушчы што-небудзь варыцца, парыцца ці пячэцца, і не ўпусціш, каб не сцягнуць чаго. Калі ў вас нічога не будзе варыцца, парыцца і пячыся, то і мне не будзе чаго сцягваць, пакрыўчына прабубніла сабе пад нос сарока. Малпачцы трэба дапамагчы пасадзіць агарод, прадоўжыў зубар. Ха, агарод! Насмешліва фыркнула сарока. «Ды яна колькі жыве! Палец аб палец не стукнула, такая няўдаліца! А тут цэлы агарод на яе галаву зваліцца! Ды ён праз тыдзень зарасце пустазеллем!» «Да працы прывыкнуць трэба, тады яна не будзе ў цяжар. Аднаму вялікую работу заўсёды нялёгка пачынаць, а вось калі гуртам...» «Ведаю, ведаю», – перабіла яго сарока. «Гуртам усё рабіць лягчэй!» Чыта глядзела тэлевізор, калі ў дзверы пастукалі. Каля доміка яе чакалі зубар, бусел, заяц, вавёрка, ліса і сарока. «Мы тут прынеслі табе гасцінцаў», – сказала ліса і прыцягнула малпачцы, кошык, даверху напоўнены морквы, капусты, яйкамі і арыхамі. «Гэта ўсё мне?» – здзівілася Чыта, асцярожна беручы кошык. «Табе, табе», – кіўнуў зубар. «Ты ў нас нядаўна нашых харчоў яшчэ не каштавала, ну а раптам спадабаюцца». «Яшчэ і пытаецца, дзіва, што спадабаюцца», – прабубніла сарока. «На дармаўшчыну столькі ўсяго перапала. З такімі запасамі я б цэлы год гора не знала». Чыта выбрала ў кошыку самую вялікую морквіну і замхрустала ёю з такім апетытам, быццам ніколі не ела нічога смачнейшага. «А мы тут паглядзелі, аказваецца, за тваім домікам можна зямлю пад агарод пусціць. Пад невялікі, праўда, але колькі табе адной трэба, як бы між іншым сказаў зубар». «Мне? Агарод? Ні за што!» Уплятаючы другую морквіну, запярэчыла малпачка. «Я не ведаю, а што на ім рабіць? Не ведаю, за які канец рыдлёўку трымаць, ды яе ў мяне і не было ніколі». «А я вось якраз захапіў рыдлёўку з сабою», – паспешна сказаў заяц. «І магу дапамагчы табе ўскапаць у агарод». «Ускапаць?» – чмыхнула Чыта. «Што толку? У мяне ж няма нічога ні садзіць, ні сеяць». «У мяне ёсць насенне, капусты і морквы», – сказала ліса. «Я ўзяла з сабою, думала, можа, табе спатрэбіцца». «А я на поплаве за адной вёскай знайшоў куст чырвоных парэчак, нехта выдзер з карэннем, а ён і на поплаве прыжыўся, лісце пусціў», – сказаў бусел. «Я падумаў, можа, ты любіш парэчкі, і прынёс з сабою». «А я», – сказаў зубар, – «прынёс табе яблыньку са свайго саду. Яблыкі на ёй восенню сакавітыя, не горш за твае апельсіны». «Дзе ж я з гэтым усім спраўлюся? І насенне, і парэчкі, і яблыня», – запратэставала Чыта. «Змагацца супраць рабства? Я разумею, але па сваёй ахвоце станавіцца рабыняю я яшчэ ў сваім розуме». «Правільна!» – закрычала сарока. «Кожны жыве як хоча, і няма чаго лезці сляпіць сваю вочы. Дарэмна толькі нацягалі сюды ўсяго». «Мы прыйшлі, каб дапамагчы табе», – не звяртаючы увагі на сарочыну траскатню, сказаў зубар малпачцы. «Хоць яно, вядома, табе цяжкавата будзе з непрывычкі корпацца ў зямлі, можаш проста пасядзець, паглядзець, як мы будзем разбіваць агарод і павучыцца таму-сяму». «Но калі толькі адно паглядзець», – уздыхнула Чыта, – «ну тады валяйце». Зубр зайцам на пераменку капалі грады. Вавёрка і ліса, якая прадбачліва захапіла з сабой матыку, рабілі баразёнкі, а бусел з сарукай – кідалі ў беразёнкі насенне. Бусел – насенне капусты, а сарока – насенне морквы. Пры гэтым яна часта спынялася і пачынала войкаць. «Ай! Ай, сагнуцца не магу! Ой, Бог, баліць! А так аслабела, што не хочацца жыць! Вядома, самай раніцы крошкі ў роце не было!» Пасля гэтых слоў сарока клыпала да кошыка, дзе ўбла капусту ці морквіну, і павесялела і вярталася назад. Чыта спачатку назірала за працай сваіх сяброў моўчкі, але пасля не стрывала. «Раўней! Раўней трэба!» – закрычала яна вавёрцы і лісе. «А цяпер закругляйце баразёнкі! Закругляйце, закругляйце!» Чыта падхапілася і ўзяла ў вавёркі матыку. Дзве крайнія баразёнкі яна злучыла паміж сабой, і атрымаўся круг. «Тут будзе расці капуста», – заявіла Малпачка. «Кідайце насенне». «Не, я сама». Яна выхапіла ў бусла кулёк з насеннем капусты і пачала кідаць у беразёнку. Калі грады былі пасеяны, сябры ўзяліся за яблыньку і парэчкі. Чыта і тут не ўседзіла. «Яблыню трэба пасадзіць каля доміка, пад акном», – сказала яна. «І шырэй капайце яму, каб карэнні ў ёй не курчыліся. Дайце мне рыдлёўку, я сама». Нарэшце яблынька і парэчкі былі пасаджаны і палітыя. «Фух!» – уздыхнула Малпачка. «Аж не верыцца, што мы столькі работы перарабілі!» «Ну як?» – хітра спытаў Зубар. «Ты сябе адчуваеш рабыняю?» «Рабыняю!» – зморшчылася Чыта. «Ха! Як не дзіўна! Я цяпер сябе адчуваю сапраўднай гаспадыняй! Пахвальна!» «Окей!» – перадражніваючы Малпачку, склікнула вавёрка. І ўсе засмяяліся. Яны не заўважылі, як на рашку месяца здалёку прыплыў вечар і разаслаў на небе чорную коўдру, сыпаную бліскучымі зоркамі. Дзень скончыўся. Адзін з апошніх вясновых дзён. Вось-вось павінна было пачацца лета, а з ім і новыя прыгоды Малпачкі Чыты і яе сяброў. Разам з артысткай Лікай Пташук перагарнулі апошнія старонкі казкі Алеся Бадака пра Малпачку Чыту і яе сяброў.